Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Estoński CIT w Senacie. Senatorowie pracują nad ulgą podatkową dla firm przeznaczających zysk na inwestycje. Szczepionka przeciw COVID-19 pozwoli wejść w okres letni już bez pandemii i wrócić do normalnego funkcjonowania. Tak o specyfiku mówi jeden z rządowych ekspertów. W Ostrołęce na Mazowszu trwa budowa szpitala tymczasowego. Senat pracuje nad estońskim CIT-em. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie możliwości korzystania z tej ulgi podatkowej. Estoński CIT to zerowy podatek dla przedsiębiorstw, które nie wypłacają zysku, ale przeznaczają pieniądze na inwestycje. W Komisji Senackiej zarekomendowano przyjęcie nowelizacji. Do projektu zgłoszono jednak 40 poprawek. Mają m.in. zwiększyć liczbę firm, którym przysługuje ulga. Sprawozdawca komisji, senator Ryszard Śliwirski, przedstawił w Senacie warunki, jakie zgodnie z pierwotnym projektem należałoby spełnić, aby rozliczać się na podstawie estońskiego CIT-u. Dana firma, przychody tej firmy nie mogą przekroczyć, czy nie mogą przekraczać 100 milionów złotych. Udziałowcami firmy są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach. Firma zatrudnia co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców. Przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej. I kolejne kryterium. Trzeba je traktować łącznie. Firma ponosi nakłady inwestycyjne. Rozliczanie się według zasad estońskiego CIT-u będzie możliwe od przyszłego roku. Pełnomocnik premiera do spraw rozwoju sektora biotechnologii dr Radosław Sierpiński powiedział, że szczepionka przeciwko COVID jest światełkiem nadziei, pozwoli wejść w okres letni już bez pandemii i wrócić do normalnego funkcjonowania. W wywiadzie dla portalu polskieradio24.pl dr Radosław Sierpiński zwraca uwagę na wysoką skuteczność opracowywanych dotychczas szczepionek. Na razie mamy bardzo dobre wyniki, ale są to wyniki krótkoterminowe, zaznaczał. Te szczepionki rzeczywiście bazują na modelu mRNA, który jest modelem bardzo bezpiecznym i w tych badaniach, któreśmy widzieli, widzimy, że szczepionka ma skuteczność właściwie we wszystkich przypadkach na poziomie ponad 90%, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, szczególnie z punktu widzenia ochronnego. Widzimy również bardzo dobre profile bezpieczeństwa tych szczepionek, co to również cieszy. Jedynym niepokojącym aspektem oczywiście jest krótki czas obserwacji, bo wiemy, że z pandemią zmagamy się od 11 miesięcy, o szczepionce mówimy od około miesiąca. Ekspert dodał, że szczepionka musi być nie tylko bezpieczna, ale także tania. Jak tłumaczył, istotną rolę odgrywa niska cena, bo mówimy o olbrzymiej populacji, która powinna tym szczepieniom podlegać. Pierwsze moduły dotarły na plac budowy szpitala tymczasowego w Ostrołęce na Mazowszu. Mają być złożone w niecałe 2 tygodnie. Cały obiekt ma być gotowy 20 grudnia. Budowa szpitala tymczasowego w Ostrołęce idzie pełną parą, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To, co jest tu wykonane, to jest około 50% zaawansowania. Moduły już przyjeżdżają, to będzie 170 modułów. Zakupione zostały już także łóżka, respiratory czy kardiomonitory. Orlen będzie pomagał dyrekcji szpitala w rekrutacji personelu. Szpital tymczasowy w Ostrołęce powstaje przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Znajdzie się w nim ponad 190 łóżek, w tym 20. Do intensywnej terapii. A relacjonowała Iwona Rodziewicz. W trzecim kwartale banki udzieliły blisko 49 tysięcy kredytów mieszkaniowych, czyli o prawie 8% więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wynika z raportu Amfron Sarfin. Ich wartość to ponad 14 miliardów złotych. Przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich Jacek Furga powiedział, że od początku roku do końca września udzielono prawie 151 tysięcy kredytów mieszkaniowych. I 44 miliardów złotych kredytów udzielonych po 3 kwartałach. Jeśli byśmy szli tym tropem, to są wyniki wręcz zadowalające jak na okoliczności pandemiczne. Możemy zakończyć rok 2020 wynikiem około 195-196 tysięcy sztuk kredytów. To będzie wynik lepszy niż w roku 2017, ale gorszy niż w ostatnich 2 latach, zwłaszcza w roku ubiegłym, 2019. W trzecim kwartale wzrosły średnie ceny transakcyjne mieszkań od ponad 1,5% do 3,5%. Średnia cena transakcyjna w Warszawie w tym czasie wyniosła 9568 zł za metr kwadratowy i była wyższa o 2,5%. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Cała piłka nożna, nie tylko Liga Mistrzów, pogrążona jest w żałobie po śmierci Diego Armando Maradony, który dziś zmarł na zawał serca. Miał 60 lat.

podobało się Państwu przed tygodniem. W związku z tym dzisiaj śmiało postanowiłem rozpocząć od Michała Czachowskiego. Artysty ze Śląska, ale niewiele lat uczącego się sztuki flamenko od największych mistrzów Sewilla, później pobierającego nauki muzyki hinduskiej, tej tradycyjnej, tej klasycznej. Studiował i u mistrzów, i studiował traktaty, a zatem trudno sobie wyobrazić większego eksperta w sprawie muzyki z całego świata. Przebył chorobę, wyleczył się z COVID-u, w związku z tym pozdrawiamy go serdecznie, bo wydaje mi się, że Michał na Śląsku nas słucha. Tak rozpoczęliśmy, byle dobrze rozpocząć, a później jakoś nie będzie się toczyło. Klub folkowy. Jest z nami Paweł z Radomska, który otwiera tradycyjnie bramy naszego klubu, ale jest i Stefan z Mielca, który tą drogą pragnie pozdrowić półredaktora, panią realizator, dzisiaj panią Agnieszkę Łukasiewicz i wszystkich, którym życzą dobrze. Na wstępie dodam, że jest mi lepiej, choć walczę z systemem w przenośni i dosłownie, lecz tuszę, że dzisiejsza godzina bez haka może mi ukoić nerwy dźwiękami niesłyszanymi zbyt często. A że w tym tygodniu nie było wilczura, to już w ogóle. Instrumenty, języki nieoczywiste ucieszą mnie, doprowadzą do wyzdrowienia. O, tak pisze Stefan z rekonwalescencji w Mielcu. Życzymy zdrowia, no i by wszyscy Państwo ciepło się trzymali. Muzyka z południa z RPA. Również w zeszłym tygodniu anonsowałem, sięgając po starsze melodie, starsze nagrania głosu, czyli Łusi Malaseli, mówiąc, że dzisiaj już nie jest taki chudy. Ci z Państwa, którzy zajrzą na nasz profil, zobaczą nagrania i dowiedzą się, co to znaczy. Łusi Malasela postanowił powrócić do rodzinnego małego miasteczka i przypomnieć swoją babcię Szybinę, królową miasteczka, zawsze uśmiechniętą, w dobrym humorze. No i właśnie taki dobry duch i muzyka, która wówczas za czasów młodości babci, no może przesada, za czasów młodości Łusiego, królowała w tych okolicach. I ponieważ to muzyka sąsiedzka, premiera tych nagrań miała miejsce na ulicy. Zaprosił sąsiadów, wyszedł z zespołem, nie było jeszcze wówczas żadnej kwarantanny i odegrał wszystko ku uciesze roztańczonych i rozśpiewanych znajomych. Na płycie być może troszkę tej atmosfery będzie. Sięgamy po dwa utwory, troszkę dłuższe, ale myślę, że Państwo to wybaczą.

nie bywa, tak jak i ja bywa. Usy Malasela, który przytył, ale głos mu pozostał. Jeśli chodzi o głosy południowoafrykańskie, to osobny temat i myślę, że porywająca historia chociażby innego śpiewaka, którego nazywali Ndoda, czyli człowiek. Opowiem o tym być może za tydzień, a teraz RPA porzucamy coś bliższe nam, czyli Dania, ale uwaga, to polsko-duński zespół i to naprawdę polsko-duński, bo dwoje Polaków i jeden Duńczyk i płyta, która już niedługo się ukaże, a jeżeli ukaże się, to na pewno będziemy mieli parę egzemplarzy dla Państwa. Proszę zatem skłonić ucho. Nele Trio. Tak gra. Widać cienia, które przykrył płomień, stąd nie słychać krzyku twego pod kocem. Gdybym mogła pokonać drogę, mogła wypić całe morze do dna. Samotna, podzielone zaufanie, twierdza racji. Gdybym mogła słowa zmienić w ciszę, mogłabym zatrzymać falę, przyjrzeć się nam bliżej. Tam, gdzie nas nie nie ma. muzyka, która dopiero się ukaże, ale trzymamy już rękę na pulsie. Powracając do muzyki z RPA, zupełnie podobna ta w Zimbabwe i to skłania mnie, by przypomnieć przygodę Sławka Wierzcholskiego, naszego radiowego kolegi, który z zespołem Nocna Zmiana Bluesa pojechał do Zimbabwe na serię koncertów. Przywiózł sobie stamtąd niezwykłej urody bęben, który postawił na szafie. No i gdy czytał sobie po cichutku książkę, zagłębiony w lekturze w swoim ulubionym fotelu, usłyszał niepokojący dźwięk, takie chrobotanie, i gdy sytuacja wielokrotnie się powtórzyła, w końcu sięgnął po zimbabwański nabytek i okazało się, że przywiózł bęben, ale z wkładką termity, które nie dość, że spałaszowały cały bęben, trzymał się na, no, powiedzmy na słowo honoru, ale przedostały się już do szafy. Mówię tutaj o tym, bo za chwilę będziemy wracać do Afryki, ale powiem tylko a propos uchodźców, bo nasi muzycy w Danii wyemigrowali tam właśnie, że rozmawiałem z pewną uchodźczynią w Polsce i powiedziała mi bardzo mądre słowa, mianowicie, że ludzie często decydują się na taki krok, by uciec od swoich problemów, ale zazwyczaj jest tak, że zabierają te problemy ze sobą, a w nowym, nieznanym miejscu stają się one naprawdę ciężkie do rozwiązania. To pod uwagę. A teraz już Mali. Chorna Samake, artysta, który zapragnął grać na Kamele Ngoni, bo usłyszał, jak sąsiad to robi. Spodobało mu się, no i potem uczył się od sąsiada i to z dobrym skutkiem, bo przez 20 lat grał między innymi u legendarnego Salifa Keity. Ale z najnowszego solowego albumu też spora porcja, dwa utwory, malijski blues, państwo to lubią, sądzę, że znowu mi wybaczą. Jagi tem falisimo sumana, feo. Una bla parola. Dina irita don so suma na jisan konona. Baba bla don so suma na jisan. Suma na ba don so suma na jisan. Mani tene don so suma na. Sama fare don so suma na don so sibri. Esa buye moya rao pansante. Sumana koroke sumana demba amarikanye ka adama mariko barikada ka piratiye singo wele amiru sangare lansani simo sumana manusara ngana dobe chula ngana dobe nyanamala sabuti donzo yo mba wele na kamali pakala ka tobri donzo mba wele karam ka koche nyate wele soni kuo obo kunye jamuye lumiya kan sumana ble simo wele bubula. tu me dis la vérité, rien que la vérité, dernier mot, tu n'y es poigné. Tak, wiele się dzieje w klubie folkowym. Patrzę, 14 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Ja nie podałem naszego adresu mailowego wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. To informacje dla tych, którzy przypadkowo nas słuchają. Klub folkowy. Taka grupa. Proszę się nie krępować i dołączać. Tam dyskusja ożywiona na tematy muzyczne i nie tylko. A u nas kącik czeski. Troszkę wcześniej i troszkę więcej, bo Tomasz Koczko, Morawy, z najnowszej płyty, aż dwa utwory, dlatego że w tym drugim odezwie się fujara. Nie wiem, czy Państwo śledzą te wydarzenia na bieżąco, ale dzisiaj jest dzień fujary, jako że obchodzimy którąś tam rocznicę wpisania tego instrumentu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak brzmi fujara, no, będziemy mogli się przekonać, bo nie sądzę, by był to instrument powszechnie dziś używany. Tomasz Koczko, czyli Kotek, prosto z Moraw. Až se naplní, do návu vědu na koni, do návu vědu na koni, zas budu, co jsem býval, šediny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě jas, zas budu bratři jeden z vás, co ti mé písně zpíval. Rapadne mi na hlavu, na koni vědu do návu, na koni vědu do návu, můj meč opíše kruh, pak sestry a bratři ve víře, kletnem před věčného pastýře, kletnem před věčného pastýře, neboť on je Bůh. se naplní do návu. Vědu na koni, do návu, vědu na koni, zas budu, co jsem býval. Šediny, vrásky, rukou třas, pryč budou a vem je jas. Zas budu, bratři, jeden z vás, co ti mé písně zpíval. Ke dřevu, jeho smrt prý úlevu znamenala. A na ty lůdce zhoří ti srdce, zbyde jen hez popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři a s ním další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne za břehu, zapustí duch kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně se dlouhé tóny rozletí se do kraje a umlčí ty zvony. Před lety ti vous ozdobili zlatem, to už dneska neplatí a budeš vláčen vátem. Než tě povalí, zbičují ti záda, pozve se pláč zástupů a ústy letí zrada. Zatnou ostří do těla a sáhnou taky k látu, činí se ach, činí se tu celý zástup katů. Hranice už klame, kusy tvého těla čekali tu z meči, dokud nezhořela. A na ty lůdce zhoří ti srdce, zbyde jen hest popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři a s tím další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne za břehu, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně se dlouhé tóny rozletí se do kraje a umlčí ty zvony. Slyšíš dole řeku, tam jsou vaše hroby, potupeni, zmrzačeni, bezmocni, tak co by ještě víc mohlo stvrdit vládu, vládu toho přibitého a nového řádu. Gott mit uns, plameny a mečem, připravte se národové na krvavé steče. Gott mit uns, a tak stále dokola, kdykoliv, kdy hlas pouště zavolá. Na ty lůdce zhoří ti srdce, zbyde jen hest popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři a s tím další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne za břehu, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně se dlouhé tóny rozletí se do kraje a umlčí ty zvony. Mieli państwo się przekonać, jak brzmi fujara, no ale ze mnie jest. No właśnie, bo pomyliłem utwory, w związku z tym proszę uzbroić się w cierpliwość i jeżeli ktoś ciekawy, w przyszłym tygodniu odezwie się w pełnej krasie, bo sięgniemy po nagranie Tomasza Koszli. Pewnie Lucy Malasela ponownie się pojawi, bo to nowa płyta. I czeka nas znajomość z tanzańskim muzykiem Sina Ubi, artysta nieprzeciętny, grający na tradycyjnych instrumentach, zamknięty w domu i marzący o tym, by dzięki Zaiksowi wyposażyć skromne domowe studio, by mógł cieszyć wszystkich swoją muzyką. A zatem spełniając marzenia i miłośników syna Ubiego i jego samego, sięgamy na zakończenie po jeden z jego niewydanych jeszcze utworów. W ten sposób żegnam się z Państwem, zapraszam na za tydzień, a proszę pozostać w ten wieczór z nami, bo to dopiero początek miłych wrażeń. Ndoto zako usiwape nafasi hao, pigania ndoto zako usiwape nafasi hao, wana maneno misemo ili kukatisha malengo yako, usijali porojo zao, usijali maneno yao, wana maneno misemo kukatisha malengo yako. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I tylko do jutra elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy